niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 sierpnia, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Od września bezpłatne leki także dla dzieci, młodzieży i osób, które skończyły 65 lat. Strażacy na Warmii i Mazurach usuwają skutki gwałtownych burz. Jest jedna osoba ranna, kilka zniszczonych samochodów i budynków. Próby do narodowego czytania nad Niemnem rozpoczęły się w Polskim Radiu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci i młodzieży oraz seniorów powyżej 65 lat. Podkreślał, że będzie to ogromne wsparcie dla rodzin. Wszyscy wiemy, że wtedy, kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje z jakiejś przyczyny pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że koszty z tym związane, koszty finansowania terapii, koszty leczenia z reguły są wysokie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzenie ustawy o darmowych lekach jest wielkim zobowiązaniem rządu. Podkreślił, że dzieci i osoby starsze są kluczowymi grupami społecznymi. Nasze dzieci, od niemowlaków począwszy, a na młodzieży skończywszy do 18 roku życia, oraz nasi seniorzy, którzy przechodzą na emeryturę lub już są na emeryturze, czyli ci, którzy przekroczyli 65 rok życia, powinni otrzymać większe wsparcie od państwa. Łącznie to około 14, może nawet 15 milionów ludzi, a więc około 40% całej populacji polskiej. Nowe przepisy mają obowiązywać od września. Jedna osoba ranna, kilka zniszczonych samochodów i budynków, na które przewróciły się drzewa, wiele zalanych posesji. Takie są skutki burz, jakie przeszły nad Warmią i Mazurami. Strażacy interweniowali ponad 120 razy, mówi Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Jest to największa ilość, jeśli chodzi o skalę kraju i przejście tego frontu burzowego. Największe i najbardziej dotknięty skutkami nawałnicy został powiat działdowski. Głównie tam zostały zalane posesje, między innymi kotłownia w szkole i pomieszczenia socjalne w szpitalu. W okolicach Miłakowa w powiecie ostródzkim na drogę spadło drzewo. Najechał na nie samochód, którym podróżowały trzy osoby. Jedna jest ranna. Kolejne nieuprawnione użycie sygnałów radio stop. Dziś do 13 użyto takich sygnałów na sieci kolejowej w województwach łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Niektóre pociągi stanęły, a opóźnienia wyniosły średnio 7 minut, mówi Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK. Nie było zagrożenia dla pasażerów. W wyniku nieuprawnionego użycia sygnału stop zatrzymanych zostało łącznie 25 pociągów. Wszystkie przypadki zostały zgłoszone do odpowiednich służb, których zadaniem jest ustalenie wszelkich okoliczności. Obecnie sieć kolejowa jest przejezdna. Rzecznik dodał, że linie kolejowe są monitorowane. Każde użycie sygnału radiostop jest weryfikowane przez zarządcę infrastruktury. W przypadku podejrzenia nieuzasadnionego użycia sygnału przez osoby z zewnątrz informowane są właściwe służby. Odebranie takiego sygnału skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów na niedużym obszarze. W Polskim Radiu rozpoczęły się próby do narodowego czytania nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Akcja, jak co roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie, zainauguruje para prezydencka. Na scenie pojawi się 22 aktorów. Wydarzenie po raz czwarty reżyseruje dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Proszę was, żeby to wszystko brzmiało nie jak proza, tylko jakbyśmy robili na scenie pana Tadeusza. Żeby to miało poetycką aurę. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Andrzej Ferenc wystąpi w roli narratora. Jeśli chodzi o Nad Niemnem, to jest to część takiej biblioteczki inteligenta polskiego. Jest to kanon, który tworzy naszą tożsamość, dzieje rodziny i to jest zanurzone w polskiej historii. Jest to piękne. Gina Komasa, konsultant muzyczny. Bardzo się cieszę, że mnie zaproszono po raz drugi. Mamy tutaj do czynienia z pieśniami ludowymi, z typową muzyką salonową z tamtych czasów. Mówię o Chopinie.

Whatever tickles your fancy. Girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil. Talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read. But you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase. And as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song and it's sealed with a kiss. And a thank you, miss. Come and dance. Come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me. Crazy Town, Butterfly w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, gdy być może niektórzy wracają z pracy do domu. A właśnie, wracają. A jak to jest wracać z pracy zdalnej do biura? O tym między innymi dziś mówimy, bo pojawiło się takie nagranie spotkania szefa firmy, o której Państwu mówiłem, z pracownikami. Wynika z niego, że nie są tak kreatywni jak wtedy, gdy spotykali się ze sobą na żywo. Ot taka opinia na temat pracowników. No i szef oczekuje, że będą przyjeżdżać przynajmniej 2 razy w tygodniu do biura. No jak to jest z tą pracą zdalną? No i oczywiście, czy wpływa na kreatywność? 2 dwójki i 7 trójek. Jestem informatykiem i też akurat pracuję na pracy zdalnej. Są rozproszenie, też potrzeba jakichś warunków, czyli na przykład osobny pokój przeznaczony tylko i wyłącznie do pracy. Wtedy efektywność pracy zdalnej diametralnie rośnie. Także organizacja pracy. Praca zdalna to nie jest coś, co każdy może robić, bo to też jest zależne od stanowiska, od natury tej pracy. I wtedy praca zdalna to praktycznie są same superlatywy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 16 o pracy zdalnej powiemy za chwilę. Teraz o e-paragonie. Szybko, pewnie i bez papieru. Dużymi krokami zbliża się moment wprowadzenia e-paragonów. Zresztą już we wrześniu ma ruszyć system, dzięki któremu do naszego konta da się przypisać konkretne zakupy w sklepie. Konto będziemy mieli na państwowej aplikacji e-paragony, która dziś już działa, ale bez istotnych udogodnień. Jak bardzo zmieni się codzienna zakupowa rzeczywistość? Na straganie w dzień targowy był nasz reporter Kuba Witkowski. Dzień dobry pani, dzień dobry. Czy mogę służyć? Kupujemy, kasujemy. Dziś rzecz jasna także samodzielnie. No i płacimy. A potem, no właśnie... Weź paragon, aby otworzyć bramkę wyjściową. Bierzemy paragon. Dla nas, dla klientów, paragon jest bardzo ważny. Mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Ponieważ ułatwia nam zgłoszenie chociażby reklamacji, porównanie cen w innych sklepach i sprawdzenie, czy transakcja została prawidłowo rozliczona. Dodatkowo paragon jest też potwierdzeniem, że podatek trafi do budżetu państwa, a nie do kieszeni chociażby nieuczciwego przedsiębiorcy. Ale idzie nowe. Papier zastąpi elektronika. Już od kilku lat trwają bowiem prace nad systemem umożliwiającym pobieranie elektronicznych paragonów. Na razie aplikacja e-paragony umożliwia jedynie skan klasycznych świstków, ale we wrześniu ma ruszyć specjalny hub do przesyłu elektronicznych dowodów zakupu. Dzięki temu na nasze konto w aplikacji wskoczy każdy paragon. To de facto można było założyć, że prędzej czy później to nastąpi. Mówi dr Jacek Matarewicz, ekspert BCC do spraw podatku VAT, akcyzy oraz prawa karno-skarbowego. Korzyść dla przedsiębiorcy przede wszystkim jest taka, że tutaj skoro mówimy o komputeryzacji, cyfryzacji, no to on już nic nie musi drukować, wszystko jest zdalnie, ma być taniej, ma być sprawniej, oczywiście z perspektywy fiskusa ma być transparentniej, łatwiej do weryfikacji, łatwiej do identyfikacji nieprawidłowości. Z punktu widzenia klienta też są zalety. Wprowadzenie e-paragonów na rynek spowoduje pewien przełom w całej dziedzinie zarządzania finansami. osobistymi. Mówi Maciej Chapkę z In-Out Money Group, wypowiedź na kanale Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Tradycyjne metody odpadają. Arkusze, aplikacje, do których trzeba wpisywać, po prostu odpadają, bo nikt nie jest w stanie poświęcać tyle czasu, ile księgowa w firmie na prowadzenie tego typu budżetu. Część sceptyków zauważa jednak, że to jeden z ostatnich bastionów wolności i anonimowości w życiu codziennym. Odtąd nasz zakup każdej bułki, paczki papierosów czy piwa będzie dokładnie co do sztuki rejestrowany przez państwo. To w zasadzie już dzisiaj się dzieje. Już dzisiaj można to zrobić. Przecież Urząd Skarbowy może mieć dostęp do wyciągu z rachunków bankowych, więc dojść do tych płatności jest bardzo łatwo. No też pamiętajmy o tym, że istnieje coś takiego jak system teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, czyli STIR. To jest takie narzędzie, które służy walce z mafiami VAT-owskimi, z wykorzystywaniem rachunków bankowych do finansowania czy takich transakcji oszukańczych, czy finansowania terroryzmu, czy prania brudnych pieniędzy. Sęk jednak w tym, że mówimy tu o płatnościach elektronicznych, przelewem, blikiem czy kartą. A teraz, zmieniaj nazwiska, rejestr uchwyci też transakcje gotówkowe. No i co najważniejsze, jeśli klient zechce otrzymać e-Paragon, najpierw będzie musiał zainstalować aplikację e-Paragony na swoim smartfonie. Następnie program połączy się z systemem dystrybucji e-Paragonów, by pobrać niepowtarzalny identyfikator. Wystarczy, że w postaci kodu paskowego przedstawi się go kasjerowi, który następnie zeskanuje go czytnikiem, a kasa rejestrująca wyśle Paragon do systemu dystrybucji. Proste. e-Paragon będzie dostępny do pobrania w ciągu kilku sekund przez kolejne 30 dni. Po tym czasie zostanie usunięty. I chyba to jest najważniejszy plus całego tego rozwiązania. Tak mi się wydaje. Bo ileż to razy pamiętają nam się gdzieś w torebce, w portfelu, w szufladach, w samochodzie. Ech, stare paragony. Czasami to może nawet lepiej do nich nie wracać, jak się spojrzy, ile to się ostatnio wydało na zakupach, prawda? 16 minut po godzinie 16. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh. Come as we are. Kaleo, tak z Islandii, z pazurem, ale też zrobiło się melancholijnie. Chciałem tylko przypomnieć o pracy naukowej niejakiego Jacka Nilsa, amerykańskiego naukowca, który pracował dla NASA, a po kryzysie w latach 70., kryzysie paliwowym, ten człowiek został zatrudniony przez rząd Stanów Zjednoczonych do stworzenia jakiegoś modelu, który zmniejszył zużycie paliwa. I to on jest uważany za twórcę praojca pracy zdalnej, Jack Nils. Pośród czterech typów osobowości, które mamy, tylko dwa z nich są predysponowane do pracy zdalnej, flegmatyk i melancholik. Ciekawe. Również, co państwo o tym sądzą, 2 2 i 7 3. Praca zdalna nie służy efektywności, tak twierdzi, no nie, Jack Nils, a dyrektor generalny Zoom, firmy technologicznej, która stworzyła platformę do wideokonferencji, oczekuje, że pracownicy powrócą do biura. Według niego praca stacjonarna jest efektywna, rozwojowa, no i co zrozumiałe, dochodowa. Dlaczego praca zdalna ma coraz mniej zwolenników wśród kadry zarządzającej? No, trzeba powiedzieć sobie jasno. Albo może niech to zrobi Monika Suszek. Drodzy pracownicy, pora przyznać się do tego, że podczas pracy zdalnej wiele spraw nas rozprasza. Często tak jest, że z jednej strony mam włączony komputer i pracuję, a z drugiej strony rozkojarzają mnie inne rzeczy. Zrobię pranie, ugotuję obiad, a to pójdę do sklepu, a to pójdę do piekarni, a to ktoś do mnie zadzwoni. Niby byłam w pracy, ale tak na dobrą sprawę tylko jedną nogą, a drugą nogą byłam w domu. Mówiła pani Beata Nowak. Spadek produktywności zauważyli rzecz jasna również pracodawcy. I to nie tylko światowych korporacji, mówi Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Praca zdalna jest w odwrocie. W tej chwili. Jest kilka przyczyn. Okazało się, że to jest niestety trochę mniej efektywne niż się wcześniej wydawało. Pracownicy też tracą więź z pracodawcą czy z firmą, w której pracowali. Plus są mniej kreatywni, bo nie stykają się z innymi pracownikami, nie ma reakcji i tak dalej, i tak dalej. Wiele firm się zaczęło z tego wycofywać. A wśród nich giganci korporacyjni Meta, Twitter, a ostatnio również Zoom. Jego dyrektor generalny chce powrotu pracowników do siedziby firmy i nie ukrywa, o co w tym wszystkim chodzi, a mianowicie bez kontroli menadżerów pracownicy po prostu zaniedbują swoje obowiązki, a ich kreatywność spada, dodaje radca prawny dr Marcin Wojewódka. Na pewno są takie przypadki, są takie zawody, w których po to, żeby być kreatywnym, potrzebujemy na przykład wymiany tak zwanej burzy mózgów. Potrzebujemy się zderzyć z zespołem, z kolegami, z bardziej doświadczonymi, czy z pracownikami, czy współpracownikami, którzy widzą pewne kwestie inaczej. I kto wtedy jest, daje kreatywność, bo ktoś mówi, nie, nie, nie, to właśnie ja mam inny pomysł, to się działa. Za oceną poziom kreatywności zdalnych pracowników postanowili zmierzyć również naukowcy z Instytutu Badawczego Uniwersytetu Stanforda. Z przeprowadzonych badań wynika, że praca w pełni zdalna wiąże się z niższą produktywnością niż praca wykonywana w biurze. Spadek wydajności wynosi od 10 do aż 20%. Ale to nie jedyne problemy, które wiążą się z pracą zdalną. Pozostaje jeszcze kwestia uczciwości, dodaje Kazimierczak. Też pojawiły się w niektórych zawodach dość szerokie oszustwa, czyli praca na dwóch etatach tak de facto, sprzedawanie tego samego czasu dwóm pracodawcom. Znam taki jeden przypadek w Polsce, gdzie firma zażądała od pracowników powrotu do biura, no i wrócili i wśród tej grupy dwie osoby miały, jak się okazało, dwa etaty, bo tam się chowali gdzieś po jakichś łazienkach i próbowali w tym czasie obsługiwać ten drugi efekt. To się wydało, wylecieli z dwóch prac. To jest takie na krótką metę. Praca zdalna to świetne rozwiązanie. Problem w tym, że pracownicy po prostu ją nadużywali. Mamy więc wielki powrót do biur, a zoomowa praca standardem w korpo na razie nie będzie. Nawet w samym Zoomie. Wiele osób w pandemii odkryło pracę zdalną, ale czy nie uprzykrzyła nam się, przejadła teraz odbijacz kawką? Właśnie o wyższości pracy stacjonarnej nad zdalną. Jak dziś wygląda praca zdalna i czy faktycznie nie służy efektywności? Ciekaw jestem państwa opinii. Być może jeszcze w pracy, może nawet i zdalnej, te 24 minuty po godzinie 16. Powolutku będziemy kończyć pracę, a nie, jeszcze po obiedzie można wrócić przed kolacją. No tak, to jest na zdalnym. W tej, w pozostałych sprawach czekamy na państwa sygnały. 2 2 i 7 3. Trzymam klucz do sekretnych drzwi.

Kurcze. Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I o uwagę prosimy kierowców. O tym, co dzieje się teraz na drogach. Monika Gniewaszewska. Drogi są po prostu zakorkowane i to w wielu miejscach, zwłaszcza w okolicach dużych miast. I tak też to, co może zaskoczyć, bo nie zaskakują takie korki jak obwodnica Warszawy S8 na obu jezdniach, albo też południowa obwodnica Warszawy, również obie jezdnie, albo też obwodnica Krakowa, obie jezdnie. Ale może zaskoczyć nas korek na obwodnicy Trójmiasta, a właściwie przy dojeździe do niej, dlatego że utworzył on się na właściwie za węzłem Gdańsk-Port i ciągnie właściwie po wjazd na obwodnicę Trójmiasta po S6, po węzeł Gdańsk Południe. Jest naprawdę bardzo długi i wymaga dużo cierpliwości. Utworzył się na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa. No i korek mamy też na obwodnicę Trójmiasta, już na samej tej obwodnicy, na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa. Zaczyna się za Juszkowem i ciągnie po węzeł Gdańsk Port. No i obwodnica zakorkowana jest również już wyżej w stronę Wejherowa. Na wysokości Gdańska Oliwa zaczyna się korek i ciągnie po Gdynie Wielki Kask. Także dużo cierpliwości właściwie w okolicach wszystkich dużych miast. A jeśli już jedziemy, to jedźmy ostrożnie. Bardzo dziękujemy za te ostrzeżenia. Kolejne już za niecałą godzinę. No a już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że bezpłatne leki dadzą duży komfort seniorom i dzieciom. Zaznaczyła, że ustawa ma zabezpieczyć potrzeby obu grup społecznych. Grupa osób powyżej 65 roku życia będzie mogła skorzystać z blisko 4000 pozycji oraz dla was najmłodsi lista leków, blisko 2800 leków dostępnych, bezpłatnych dla właśnie waszych potrzeb. Prezydent podpisał dziś ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla osób w wieku 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zmiany wejdą w życie od września. W Rzeszowie trwa płukanie miejsc, do których doprowadzana jest woda ciepła do bloków. Decyzję podjął prezydent miasta w związku z rosnącą liczbą zachorowań na legionelle. Władze podkreślają, że na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, że źródłem zakażenia są rzeszowskie wodociągi, mimo że w 4 z 9 próbek służby sanitarne wykryły obecność bakterii. 14 osób zmarło. Ponad 120 osób, w tym 54 dzieci, zostało przymusowo ewakuowanych z dwóch regionów w obwodzie zaporowskim na Ukrainie. Na Zaporożu pogarsza się sytuacja bezpieczeństwa z powodu coraz częstszych rosyjskich ostrzałów. Trwa akcja informacyjna zachęcająca mieszkańców do dobrowolnej ewakuacji. Ponad 1800 migrantów ma opuścić dziś Lampedusę. W sumie to połowa migrantów, którzy przebywają obecnie na wyspie. 3 statki mają zabrać ponad 1500 osób na Sycylię. Pozostali samolotami mają zostać przewiezieni na kontynent, do Pizy, Bari i Wenecji. Od początku roku do Włoch przybyło ponad 100 tysięcy migrantów. To 2 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A o nielegalnych migrantach jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej już za niecałą godzinę. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Spółka PGE ma nową strategię. A w niej bardzo szybkie odejście od węgla. Do 2030 roku, a więc o dekadę wcześniej niż według wcześniejszych planów. Rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe. Tak mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Jesteśmy dzisiaj największym wytwórcą czystej energii elektrycznej w Polsce. Od 3 lat konsekwentnie realizujemy strategię transformacji energetycznej. Dzięki temu PGE jest liderem produkcji czystej energii. Łącznie na inwestycje spółka do 2030 roku wyda ponad 125 miliardów złotych. Więcej banków będzie oferowało bezpieczny kredyt 2%. Pod koniec września ma ich już być 15. Taką informację przekazał prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Wczoraj Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że wpłynęło już 36 tysięcy wniosków i zawarto niemal 4 tysiące umów na łączną kwotę prawie 1,5 miliarda złotych. Teraz bezpieczny kredyt 2% oferuje 9 banków. Po południu za franka płacimy 4,68, za euro 4,47, za dolara 4,12 zł, za brytyjskiego funta 5,20, a na parkiecie dzisiaj zmienne nastroje przy książęcej WIG20, czyli główny indeks naszej giełdy. Teraz wychylił się nad kreskę i jest tam 0,2% na plusie. No jeszcze notowania pana synoptyka, tradycyjnie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz na wschodzie z burzami z gradem. Ostrzegamy wiatr zachodni, co prawda słaby i umiarkowany, ale nad morzem dość silny, a w czasie burz w porywach do 85 km na godzinę. Dynamicznie w pogodzie, jutro niższa temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum do nawet 27 na Podkarpaciu. Z tych 32, 34. Prawdziwe szaleństwo. 27 jutro. Bez upałów odpoczywamy, no ale jak znam pana synoptyka, to jeszcze, jak tak zaklinamy rzeczywistość pogodową, to jeszcze potrafi namieszać, jeśli chodzi o pogodę. Rzecz jasna. Dziś w audycji popołudniowej o pracy zdalnej, ale nie tylko, choć już prawie kończą się wakacje, jakoś specjalnie komary w tym roku życia nam nie uprzykrzały, ale właśnie pojawiło się inne, poważniejsze zagrożenie, mianowicie osy i szerszenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Osy widziałem, ale mnie nie pogryzły. Ale właśnie, ale co zrobić w razie niebezpieczeństwa, bo to jest istotne. Albo wejść do wody i je oblewać, albo uciekać. O, pięknie, o osach, o szerszeniach i o tym niebezpieczeństwie z nimi związanym jeszcze będziemy mówić. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na trzy sposoby. Za 24 minuty 17. She had a bird in its cage with a face full of rage, and she was dancing. Yeah, she was dancing. There were sticks, there were stones. Jak dziś wygląda praca zdalna i czy rzeczywiście wpływa na kreatywność, a może, wprost mówiąc, nie służy efektywności? Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa zdanie na ten temat. Chciałam powiedzieć o modelu idealnym. Praca hybrydowa. 3 dni zdalnie, 2 dni stacjonarnie. Świetnie. Działa na wszystkich. Szczególnie dla matek z małymi dziećmi. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Także mailowo, nie tylko telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek, a i SMS-owo też można wyklikać. 71335. Audycja popołudniowa za 20 minut, 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejny temat, być może właśnie tak jak pani mówiła, dla matek z dziećmi. Niestety w środowisku piłkarskim znów mamy do czynienia z przemocą i groźbami. Piłkarskie niepozytywne emocje odżywają w Warszawie. Coraz bliżej najwyższego szczebla rozgrywkowego jest Polonia Warszawa. Przypomnę, gra już w pierwszej lidze, co ewidentnie nie podoba się pewnym środowiskom. Środowiskom nawet, które zaczęły grozić dzieciom. Więcej o tym Robert Grzędowski. Nie trenuj w Polonii. Takie hasło tytułuje plakaty, które pojawiły się w ostatnich dniach w Warszawie, głównie na Bielanach. Widnieje na nich chłopiec w koszulce Polonii Warszawa. Ma podbite oko, a za włosy trzyma go dorosły mężczyzna. Obok słowa przestrogi kilka punktów zacytujemy. Trenowanie w Polonii może wywołać nieodwracalne zmiany w psychice dziecka, porównywalne do gwałtu. Na każdym kroku dochodzi do pobić zarówno kibiców, jak i piłkarzy Polonii. Zdarzały się pobicia rodziców. Dla bandytów z innych klubów nie ma znaczenia, czy mają do czynienia z dziećmi, czy z dorosłymi w barwach Polonii. I tak dalej. I choć z pozoru wygląda to na przestrogę właśnie, to internauci szybko zaczęli komentować sprawę i wskazują, że musi być to robota pseudokibiców Legii Warszawa. Teoretycznie mamy do czynienia tylko z przejawem kibicowskich uszczypliwości. Problem w tym, że dotyczy to dzieci i ich rodziców. Zadzwoniłem do szefa działu komunikacji Polonii Warszawa, Marcina Bratkowskiego. Decyzją zarządu nie będziemy tego niestety w żaden sposób komentować. Za komentarz klubu uznajmy więc wczorajszy post w mediach społecznościowych. Na oficjalnym koncie Polonia napisała, że stoi murem za młodymi polonistami i polonistkami i że potępia tego typu działania kibiców innych klubów i podjęła swoje działania jako klub. Zawiadomienie na policji zostało złożone. Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Za groźby karalne w Polsce grożą konsekwencje od grzywny po 2 lata pozbawienia wolności. Ale najpierw trzeba by uznać te plakaty za groźby karalne, udowodnić to i przede wszystkim znaleźć sprawcę, co może być po prostu bardzo trudne. A kibicowskie, czy raczej pseudokibicowskie niesnaski na linii Legia-Polonia-Polonia-Legia będą trwały i mogą przybierać na sile. Przez kilkanaście lat Polonia grała w niższych ligach i w stolicy było raczej spokojnie. Teraz klub z Konwiktorskiej jest w pierwszej lidze, chce wrócić do ekstraklasy. Być może znów będą rozgrywane derby. A derby to takie wydarzenia jak rok 97, gdy podczas meczu spłonął magazyn klubowy przy Konwiktorskiej. To, co się wydarzyło w drugiej części, zaskoczyło samą policję. Po kilkunastominutowej bitwie z szalikowcami Legii została ona wyparta ze stadionu. Tak poważne wydarzenia są już raczej niemożliwe. Przepisy bezpieczeństwa na meczach piłkarskich mocno się zmieniły, ale wiele wskazuje na to, że atmosfera będzie się zagęszczać. I teraz pytanie, co zrobią w tej kwestii piłkarze? Tak, piłkarze. Ćwierć wieku temu zawodnicy Polonii i Legii wspólnie nawoływali do kulturalnego kibicowania w piosence. Emocje rosną, gdy piłka strzelesz, agresji nie daj się ponieść. Nie pozwól, by zapanowała złość, bo futbol to pozytywna energia. Nieważne, że inny szalik ma ktoś, bo wszyscy kibice to potęga. Dziś całość nie brzmi poważnie, ale przecież można zmienić formę piosenki na inną i edukować o szacunku. W końcu jeszcze kilkadziesiąt lat temu kibice Legii i Polonii żyli w zgodzie. A kariery piłkarzy takich jak Paweł Wszołek pokazują, że można z sukcesami i dumnie reprezentować barwy obu tych drużyn. Niestety w środowisku piłkarskim znów mamy do czynienia z przemocą i groźbami. I to już wprost, o czym mówił Robert Grzędowski. Jak wrócić do pozytywnych emocji sportowych, by piłka przynosiła radość, zadowolenie i zdrowie wszystkim? 2 dwójki i 7 trójek na ten temat również za 16 minut 17. Bitches. Kończą się wakacje jakoś specjalnie. Mam wrażenie, że komary w tym sezonie kąsania nam nie uprzykrzały życia, ale właśnie pojawiło się inne, poważniejsze zagrożenie. Problem jest, zwłaszcza jak nad jeziorem byłam z wnukami, to nie mógłbyś nic zjeść, nic wypić słodkiego, bo plaga. Tu przy domu, jak przy grillu, to z octem biegałam i polewałam dookoła stołu, żeby się odczepiły. Po godzinie 17 powiemy o pladze os i szerszeni, które właśnie teraz są szczególnie aktywne i niebezpieczne. O tym po 17, a już za chwilę te najważniejsze informacje, doniesienia z zagranicy. Świat w trzech aktach. To już za chwilę. A do tego czasu okazja, by zrobić troszkę głośniej. Soundgarden w audycji popołudniowej za 12:17. Całe. Instrumenty całe. Za 8 minut 17. A więc już teraz. Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zaczniemy od Wietnamu? Tak, zaczniemy do Wietnamu i wyślemy tam amerykańskiego prezydenta. Dzień po szczycie G20. 9-10 września. To już niedługo, proszę państwa. Zacznie się szkoła i politycy pojadą na zajęcia terenowe. Może taką wycieczkę klasową najważniejszych ludzi na świecie do New Delhi, bo Indie w tym roku mają rotacyjną prezydencję. I chwilę potem, jak już tam wypracują jakiś kompromis, o ile do jakiegokolwiek dojdą, bo to trudno ostatnio. Jeszcze wrócimy do tego tematu G20 w trzeciej informacji, ale pierwszy pierwsza, to amerykański prezydent, w sumie osoba numer jeden zawsze na takim spotkaniu, uda się niedaleko z New Delhi, bo do Hanoi, do Wietnamu, a Wietnam w 2023 roku to równo wychodzi 50 lat po zakończeniu wojny. Bardzo trudno jest ująć w ramy wojnę wietnamską, która dla Wietnamczyków jest wojną amerykańską. Oni takiej nazwy, jak my znamy, nie używają kompletnie. To jest wojna tylko i wyłącznie amerykańska dla nich, no ale w końcu oni wygrali. A po co prezydent Biden tam poleci? Poleci dlatego, żeby podnieść poziom partnerstwa na strategiczne obecnie. Jeszcze tam dodatkowe poziomy sobie te delegacje dołożą. Chodzi o to, żeby pokazać, że wciąż Hanoi może liczyć na Waszyngton, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Morza Południowochińskiego. No a to z kolei przekłada się na roszczenia terytorialne Chin, na dwa archipelagi, Wyspy Paracelskie, Wyspy Spratly. Wiele krajów też tam dookoła zgłasza swoje pretensje. Chiny mieszają, tworzą różne linie, dziewięciu kresek i tak dalej. Amerykanie pokazują, że się nie cofną przed zobowiązaniami do obrony swoich partnerów. A czy Amerykanie mogą liczyć na Chiny, jeśli chodzi o eksport? No, to pytanie jest teoretycznie bez odpowiedzi, bo tworzy się spora zagwozdka. Wcześniej powiedziałbym prosto, że nie. Chociaż Chiny by chciały, Stany bardziej nie chcą, ale ostatnio, i to jest kwestia kilkunastu ostatnich godzin, trwają rozmowy w Pekinie Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych i sekretarza do spraw handlu, pani Ginny Raimondo, którą wysłano, również właśnie ten sam wspomniany przed chwilą prezydent Biden, wysłał ją do Chin. To jest ważna wizyta, bo w randze ministerialnej tych delegacji amerykańskich ostatnio było jak na lekarstwo. Był Antony Blinken, była Janet Yellen, sekretarz finansów i także wysłannik klimatyczny John Kerry. Gina Raimondo rozmawiał o handlu ze swoim odpowiednikiem Wang Yuantao i teoretycznie ma być stworzona nowa komisja do eksportu i właśnie taka grupa robocza do spraw handlowych powstanie po to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które zadałeś. Komu jest bardziej, z kim po drodze i czy w ogóle ta droga jest ważna, ale dla Chińczyków zawsze droga jest ważniejsza od celu i pierwszy krok trzeba zrobić, żeby ją wybudować, więc chyba będzie dobrze. Będziemy to obserwować. No a trzecie, pewnie będziemy obserwować szczyt G20 w Indiach. Właśnie, obiecałem, że wrócimy do Indii. New Delhi sprasza tych wszystkich najważniejszych G20, 19 państw i Unia Europejska jako 20. A kto nie będzie obecny? No właśnie, wśród tej 20 jest także Rosja. No może i nie być w G7, no ale gdzie z siódemki, dawnej ósemki z Rosją do 20, no już wiadomo, że tam się mieści w tym formacie, przynajmniej jak jej nikt nie wyrzuci, a nie zanosi się na to, bo nie ma konsensusu G20, stąd powiedziałem, że może i nawet tego wspólnego stanowiska nie będzie. A nie będzie bezpośrednio, i to już wiemy, Putina samego nie przyjedzie do Indii i Indiom się to bardzo nie podoba. Premier Modi, premier Indii, który ostatnio widział się z Putinem, ale też w formie zdalnej, bo Putina też nie było w Johannesburgu na szczycie BRICS, Modi był osobiście i pojechał potem do Grecji, co ciekawe, też o tym chętnie porozmawiamy za jakiś czas, gdzie Indią do Grecji, a okazuje się, że partnerstwo też jest ważne tamtejsze. Putin nie pojedzie do New Delhi, jest to duży afront i to tyle dziwne, że Indie nie są członkiem Trybunału Karnego, tych statutów rzymskich i nie aresztowałyby Putina, gdyby przyleciał, tak jak w przypadku RPA, bo tam go nie było. Albo zbyć. Turcji, prawda? Albo Turcji. Dlatego Recep Erdoğan przyjechał. Taka dzisiaj dyplomatyczna układanka, te puzzle się zazębią. 9-10 września, proszę państwa, będziemy na pewno pamiętać o G20 w New Delhi. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Dziękuję. Ponownie jutro. Bardzo dziękujemy o tej samej porze i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki za 14 minut 17, a do 17 do serwisu informacyjnego Fleetwood Mac. No też można zrobić głośno. I make a pain.